Kolejny sport w trójce po 17. Pierwszy dzień października będzie pochmurny i deszczowy. Po 12, zwłaszcza na południu kraju, możliwe burze. Słońce pojawi się na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. 13 stopni w Suwałkach, 14 w Łomży, 15 w Olsztynie, 16 w Trójmieście i Toruniu, 17 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 18 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie i najcieplej wręcz letnio, 19 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorcy, zapnijcie pasy i przygotujcie się na gwałtowne przyspieszenie waszego biznesu. Teraz Bank Credit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Credit Agricole? Credit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na creditagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź! Mają talent do biznesu i firmy warte miliony. Już w najnowszym Wprost. Lista 100 najbogatszych Polek. Rubik Radwańska, Kulczyk, Inglot Kobylańska, Eris Adamkiewicz i wiele innych. Czy pieniądze kochają kobiety? Tylko we Wprost. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Promise not to do it again. I promise not to do it. You can't say I don't love you just because I cheat on you. You can't see all I do. Keep you from knowing the things I do. Like erase my phone and keep it out of town. I keep it strapped up when I sleep around. Well, I should have known one day you'd find out. But you can't go and leave me now. You know that I love you. Above you, I said it the last time, but this is the last time. But don't make me over, 'cause I can be faithful. Baby, you're my number one. You're my number one. Now who is she? What's her name? You'll need to know about everything. You fight about this, you fight about that. You hang up the phone and call me right back. I'm not. Please don't throw away what we've got. 'Cause we've been together for way too long. I was playing around, but I'm coming home. You know that I love you. You know that I love you. There's no one above you. Ain't got a bar or nothing from them broke ass friends who be bargain hunting. They say they shop on eBay, baby, why is they fronting? They be on the internet, but they never cop nothing. I keep you and girl with his those in your toes and your neck staying froze off that rose colored gold. I suppose you was told by them hoes I was cheating. Tell you my heart don't got nothing to do with my penis. He got a mind of his own and he just be saying shit. And I don't wanna cheat, but I don't be saying shit. I try to jag off, he asked me who is you playing with, but I know he loves you. You, he told me you was his favorite. You know that I love you. You know that I love you. There's no one above you. Came in a Range Rover, left with a hangover. Say me over. I promise I won't cheat, I promise I won't lie, I promise to act right. Say me over. If you can't tell me, I can't have you, I can't have that. We ain't over. Hey, it ain't over, baby. We ain't over. You don't need to go, it's not over. We ain't over. Oh. John Legend. Dzień dobry, Elżbieta Malinowska, Katarzyna Prochnicka i Paweł Drozd. Muzycznie witają się z Państwem Queen i Michael Jackson. Nasza piosenka dnia. must be more to life than killing. A better way for us to survive. I live in hope for a world filled with love. Then we can all just live for peace. Queen i Michael Jackson w naszej piosence dnia There Must Be More to Life Than This. Dzisiaj w do południa świat z nie z tego świata. Książka Cztery zachodnie staruchy, reportaż o duchach i szamanach. Książka autorstwa Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego. Autorzy tej książki będą naszymi gośćmi po 10:00, bo dzisiaj właśnie premiera tej książki w całym kraju. Wiemy też, kiedy będzie premiera innej książki, zupełnie nietypowej antologii opowiadań, których część autorów jeszcze się nie narodziła. Co roku przez okrągłe 100 lat wybierany będzie jeden pisarz, który zostanie poproszony o napisanie kolejnego tekstu do nieistniejącej jeszcze książki. Pomysł zakłada również, że w 2114 roku publikacja zostanie wydrukowana na papierze wytworzonym z drzew, które zostało niedawno dopiero posadzone, specjalnie właśnie w tym celu. W jaki sposób zadbano o to, aby przedsięwzięcie przetrwało tak długi czas, o tym opowie sama pomysłodawczyni Katie Patterson. Współpracowaliśmy z leśnikami z Oslo, którzy zadbali o odpowiednie zabezpieczenie drzew przeciwko insektom. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć takich rzeczy jak burze czy inne wypadki, które mogą się przydarzyć przez te 100 lat, ale staramy się zadbać, aby las był jak najlepiej zabezpieczony. Założyliśmy również powiernictwo Biblioteki Przyszłości, którego zadaniem jest dbanie o dzieła literackie. W jego skład wchodzę ja, kilku patronów sztuki oraz fachowców ze świata literatury, których następcy zadbają o to, aby pomysł przetrwał stulecie. Bardzo pomagają nam także pracownicy biblioteki w Oslo. Aktualnie pracuję nad projektem pomieszczenia, w którym będą przechowywać naszą setkę rękopisów. To mały pokoik na najwyższym piętrze biblioteki, który będzie można odwiedzić już w 2018 roku. Oczywiście nie będziecie mogli przeczytać opowiadań. Poznamy jedynie ich autorów oraz tytuły, które mogą poruszyć naszą wyobraźnię. Ich treści nie poznają nawet członkowie powiernictwa Biblioteki Przyszłości. Mamy to wpisane w kontrakt. Jasne, że chciałabym je przeczytać, ale to popsułoby cały koncept. Zostawiam to następnym pokoleniom, ale naprawdę lubię sobie wyobrażać, jakie historie znajdują się w tej książce. I tu wyobraźnia nie powinna mieć granic, ponieważ treść opowiadań może dotyczyć absolutnie wszystkiego. Zapytaliśmy Katie Patterson o temat przewodni tekstów, które mają się pojawić w antologii. Nie dała nam zbyt wielu wskazówek. Nie wyznaczamy jednego stylu dla opowiadań, które znajdą się w antologii. Jesteśmy otwarci na różnorodność. Sami autorzy będą przedstawicielami różnych pokoleń oraz narodowości, więc i styl literacki będzie zróżnicowany. Tak naprawdę autorzy mogą napisać to, co chcą. Tematyka zależy wyłącznie od nich, ale kiedy szukaliśmy autora pierwszego opowiadania, mieliśmy w głowach dwa słowa: czas i wyobraźnia. Nie znaczy to jednak, że wszyscy muszą pisać na ten sam temat. Fakt, że nikt z nas nie będzie mógł tego przeczytać, daje twórcom pewną swobodę, bo nie będą musieli przejmować się krytyką. Poza tym będą mogli napisać opowiadanie w dowolnym języku. Ale moim zdaniem ważne jest, aby pisali w językach ojczystych. W ten sposób zostaną one zachowane przez następne 100 lat. Kiedy spoglądamy w przeszłość, obserwujemy wielkie zmiany i naprawdę trudno jest przewidzieć, co przyniesie następne stulecie. Nasze przedsięwzięcie w jakiś sposób stara się spekulować o przyszłości, zakładając, że będzie istniała kultura czytania. Ale, jak zauważyła Margaret Atwood, może się zdarzyć tak, że za 100 lat na przykład nie będzie już ludzi. Nie wiemy tego. Dużo znaków zapytania. Ci z Państwa, którzy wierzą w swoją długowieczność, już dzisiaj mogą poprosić artystkę o specjalny certyfikat, który uprawnia do odbioru kompletnej antologii w roku 2114. Może to jest pomysł na nietypowy pomysł dla wnuków albo dla prawnuków. Proszę sprawdzić stronę w internecie www.futurelibrary.no. Futurelibrary.no. Losy książki przyszłości badała Wioletta Myszkowska. Taka dom, dom, dom, taka dom, dom, dom, dom, dom, taka dom, dom, dom, dom, dom, dom, taka dom, dom, dom, dom, dom, dom,

terrible thing I've done. Dochodzi 9:31. Słuchają Państwo Trójki. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam serdecznie. Dzień dobry, panie, dzień dobry panie Wiktorze, witam panie państwa. Panie Paweł, za pół godziny pani premier Ewa Kopacz wystąpi w Sejmie. Podobno będziemy mogli liczyć na większą opiekę państwa. Na pomoc będą mogli też liczyć młodzi bezrobotni. To by były rzeczywiście takie zapowiedzi wpisujące się trochę w kreowany przez panią premier wizerunek tej takiej dobrej matki Polki. No, zobaczymy co powie. Na pewno, jak chodzi o tę opiekę państwa, to wykorzysta wczorajsze decyzje rządu o podniesieniu... Proszę przypomnieć. Tak, tak. Chodzi o podniesienie emerytur i rent o te 36 zł. I oczywiście też zwiększenie ulg podatkowych na trzecie i kolejne dzieci w rodzinie. Więc to na pewno. A czy tutaj zawsze nam się przedsiębiorcy kojarzą w tym programie, co oni mogą usłyszeć. Ja myślę, że dobrze by było, gdyby pani premier obiecała zmniejszenie obciążeń administracyjnych rozmaitych. Nie wiem, czy obieca zmniejszenie podatków. Ja wątpię, bo jeszcze na razie stan kasy państwa na to nie pozwala, ale usprawnienie wszystkich... Uproszczenie przepisów, prawda? Uproszczenie przepisów, przykład. Usprawnienie procedur obsługi. To, o czym tutaj wczoraj rozmawiamy, że będzie zelektronizowanie administracji skarbowej, no to jeżeli to rzeczywiście pomoże w załatwianiu spraw, to jak najbardziej. To jest dobra droga. Ja myślę, że jak chodzi o gospodarkę, to w takim czasie jak dzisiejszy pani premier powinna coś powiedzieć o sprawach energetycznych, takich w szerokim, szerokim znaczeniu. Przestawienie się na gaz z innych źródeł, już nie tylko przez rurę, ale też przez Świnoujście. Ja myślę, że obecność tych panów pod Sejmem, których nawet idąc do studia już widziałem, jak się tam zbierają, skłoni ją do wypowiedzi o węglu. Problem górnictwa. O węglu, właśnie. No, do takiego całościowego rozwiązania na pewno. Tak, na pewno. No, Polska sama nie może wprowadzić zakazu importu węgla, bo to jest przecież sprawa Unii. Jeżeli byśmy my zakazali, no to ten węgiel i tak wjedzie sobie przez Litwę na przykład. O tych wszystkich problemach na pewno będziemy przez cały dzień mówić, a na pewno w BWP o 18:45 zapraszam. No, możemy się cieszyć. Nasze eksporty cały czas rośnie. Drugi kwartał o 6% lepszy od tego sprzed roku. I oczywiście najważniejsze są rynki europejskie, ale panie Pawle, niejednokrotnie postulowaliśmy z tego miejsca, że firmy powinny zwrócić uwagę na Afrykę, na Bliski Wschód i rzeczywiście to się dzieje. No, to się zaczyna i do tego trochę zmusza sytuacja, zwłaszcza, że jest wyraźny spadek eksportu na rynki wschodnie, chodzi o Ukrainę czy Rosję. No to wiadomo. No jasne, ale co ciekawe, właśnie nie wpłynęło to na te wyniki globalne. Polscy eksporterzy szukają rynków zarówno w Europie Zachodniej, ale też właśnie w Azji czy Afryce, to jak pan wspomniał. I to są na pewno rynki nie takie łatwe. Do Niemiec jest fizycznie blisko. Dogadać się łatwiej trochę niż gdzieś z jakąś, przepraszam, Botswaną, z całym szacunkiem dla mieszkańców i gospodarki tego kraju. Ale na pewno nie są to rynki takie, tak dobrze dostępne. Ale z kolei polscy eksporterzy są, ja myślę, dość mocno już tak usadzeni w gospodarce i w ogóle w naszej i światowej. Przecież jeżeli mamy takie dane z badań Fundacji Kronenberga, że na eksport decyduje się 1/3 polskich firm. Każda z nich jest obecna na 7 zagranicznych rynkach. To świadczy o tym, że jakby ten eksport mamy już wbudowany strukturalnie w polską gospodarkę. To nie jest sezonowa moda, że mamy dobre wyniki eksportu. Po prostu nasze firmy są już na tyle mocne, na tyle nowoczesne, że ich produkty są chętnie kupowane na rynkach zagranicznych. No i teraz jest walka już tylko o te lepsze rynki. A pod Łodzią ruszyło jedyne w Europie miasto mody. Powierzchnia 250 tysięcy metrów kwadratowych, 100 tysięcy miejsc pracy. Wielka szansa dla polskich firm odzieżowych. No i panie Pawle, Łódź naprawdę odżywa w sensie odbudowy przemysłu włókienniczego. No, to jest oczywiście dobra wiadomość. Pewnie jeszcze do tego drugiego Mediolanu czy Paryża to trochę jej brakuje, ale Łódź ma przede wszystkim tradycje takie wynikające z tego, że przez wiele, wiele lat ten przemysł włókienniczy odzieżowy tam był i to nawet przecież po bankructwie wielkich państwowych zakładów na początku lat 90. to bardzo szybko się zmieniło w setki czy tysiące małych zakładów krawieckich, małych spółdzielni, które wypuszczały na rynki odzież. Czasami wręcz podziemnych. Wręcz tak. A przecież i jakby firmy odzieżowe, te najbardziej liczące się, choć pod obco brzmiącymi markami, jednak są obecne i w Polsce, i na świecie. Łódź ma bardzo dobre warunki w ogóle do rozwoju gospodarczego, nie tylko takiego, no w końcu... Dobre położenie. Tak, dobre położenie, autostrady w czterech kierunkach na świata, obwodnica wschodnia autostradowa się buduje. Myślę, że to tylko przykład klasnąć takiej idei. I wreszcie Łódź będzie słynęła może nie z Tuszyna, czyli wielkiego bazaru, co właśnie z czegoś tak nowoczesnego jak to centrum. Jak Europa, miasto mody. A niestety wśród osób zmuszanych w Wielkiej Brytanii do pracy za pół darmo najwięcej jest Polaków. Niestety. Współcześni niewolnicy. To ten, smutne, przepraszam, brytyjski tak. Raport przedstawia dzisiaj Gazeta Wyborcza. Tak. To są bardzo smutne informacje. Ja myślę, że to takie ilościowe zestawienie, że najwięcej wykorzystywanych jest Polaków, wynika też z tego, że polskich imigrantów jest tam po prostu bardzo dużo. I akurat ci ludzie, o których tu mówimy, to nie są ci prężni, młodzi, dynamiczni, którzy po prostu no, szukają dobrej pracy i chcą tam pracę znaleźć i zarobić. Tylko niestety najczęściej osoby pochodzone z mniejszych miast, osiedli, no często też no zupełnie nieznający, nieorientujący się w tamtejszych realiach, w języku i tak dalej. No. Właśnie oni są najczęściej wykorzystywani. To prawda. Aż trudno uwierzyć, że tak cywilizowane państwo jak Wielka Brytania jeszcze sobie pozwala na tego typu rzeczy, no jak praca taka wręcz niewolnicza. No, te raporty powstają oczywiście też na podstawie już wykrytych przestępstw. No, na szczęście tam Scotland Yard jakoś działa. I to w porozumieniu z polską policją. Na przykład nie dotyczy to Londynu bezpośrednio. No tak, oczywiście. To akurat okręg Birmingham. Gdzieś na prowincji, Birmingham to też jest duże miasto, gdzieś na prowincji trudniej takie praktyki ukryć. To jest ta ciemna strona tej emigracji, to z czego pewnie nie będziemy zadowoleni, ale też no przestroga, że gdzieś za granicą w tej ziemi obiecanej, w tym lepszym świecie nie wszędzie jest tak dobrze. To lepiej sprawdzić tego pracodawcę, czy on w ogóle istnieje. Lepiej rodzinie zostawić namiar na to, gdzie się wyjeżdża. No i lepiej powiadomić jak największą liczbę znajomych i w kraju, i za granicą, gdzie się jedzie. Dziś wieczorem ruszy paryski salon samochodowy. Będzie między innymi przedstawiony Mercedes, który jest sam w stanie uniknąć kolizji z innymi pojazdami. Nie wiem, jak on to będzie czynił, ale podobno no, już jest taki samochód. Czego to ludzie nie wymyślą? Ja się tylko zastanawiam, kiedy w samochodach zostanie zainstalowany taki system, jak mamy w samolotach bojowych, to znaczy takie rozpoznawanie swój obcy. Tutaj będzie można zaprogramować na rozpoznawanie samochodów szefa, teściowej oraz obcych. O. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. I do jutra, 9:30. Garden was blessed by the gods of me and you. We ate a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? of blossom caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies rule. Ooh. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Samochód, który unika kolizji z innymi samochodami. Myślę, że to jest bardzo prosty samochód, który stoi głównie w garażu i wtedy rzeczywiście kolizji unika. Jeszcze jako postscriptum do informacji w ramach informatora ekonomicznego przyjrzyjmy się na chwilkę Wenezueli, bo tam rzeczy się dzieją bardzo ciekawe. Ciekawe z naszej perspektywy, bo nie mieszkamy tam, bo na miejscu jest już mniej wesoło. Kryzys toczy ten kraj już od wielu miesięcy. Brakuje różnych, wielu produktów na półkach sklepowych i nie tylko. Brakuje czasem jedzenia. W czerwcu zabrakło nawet trumien. Tak, tak też się może zdarzyć. A teraz z rynku zniknęła rzecz, która spowodowała panikę w części wenezuelskiego społeczeństwa, mianowicie zniknęły renomowane implanty piersi i pośladków. To może wydawać się Państwu może niewielki problem, ale tam to jest problem duży, dlatego że Wenezuela jest pierwszym krajem, w którym najwięcej przeprowadza się operacji plastycznych, właśnie gdzie pod skalpel idą biust oraz pośladki kobiece. Przy czym nie chodzi o to, żeby to zmniejszać, tylko żeby zwiększać, bo tam duże te właśnie elementy wspomniane, to jest coś bardzo ważnego i duża sprawa. Także do Wenezueli w sprawie implantów proszę na razie nie jechać. To Trójka, audycja do południa. Gaba Kulka teraz. przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedy się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal, daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Gaba Kulka, wielkie wrażenie. Na Państwu wrażenie chyba ta piosenka też wywarła, ponieważ znajduje się na 10. miejscu w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki, a na miejscu pierwszym wciąż Mela Koteluk z piosenką Fastrygi. Za 12 minut 10. ABC Popkultury. A, B, C i D. Te litery już za nami. O następnej Katarzyna Borowiecka. There's one other name you might know me by. Star-Lord. Who? E jak Euforia. Ta zapewne towarzyszy twórcom i producentom filmów, które publiczność ogląda najchętniej, co przekłada się oczywiście na zyski. W czołówce najbardziej kasowych filmów wszechczasów jest Historia z Pandory. You are not in Kansas anymore. You are on Pandora. This is your avatar. Historia z Atlantyku. Are you ready to go back to Titanic? Trochę czarów też nie zaszkodzi. Harry Potter. A w Polsce czołowe miejsca okupują filmy oparte na powieściach jednego pisarza. Nie do kota on należy, ale do mnie! Mój dzion jest mój! Stasiu, bardzo ci boli. Nel, przysięgam. Za to, że cię uderzył. Nie uderzył. Ja jest Andrzej Kmicic. Ale każdemu z wymienionych filmów daleko do wyniku osiągniętego przez oparty na filmie musical. Kilka dni temu ogłoszono, że broadwayowski Król Lew jest królem box-office'ów, nie tylko musicalowych. Jest najbardziej kasowym przedsięwzięciem rozrywkowym wszechczasów. Trudnego zadania przeniesienia disneyowskiej animacji na teatralne deski podjęła się reżyser teatralna i operowa obdarzona oszałamiającą wizualną wyobraźnią Julie Taymor. O swoim spotkaniu z Królem Lwem opowiedziała mi podczas zakończonego w niedzielę krakowskiego festiwalu muzyki filmowej. Producenci Disneya śmiali się ze mnie, bo nie widziałam filmu, zanim dostałam tę propozycję. Kiedy go zobaczyłam, skusiło mnie to wyzwanie. Jak pokazać cały ten zwierzyniec, zrobić z tego żywy spektakl? Jak to ująć w ramach fizycznych, wizualnych, muzycznych? Muzykę skomponował Hans Zimmer, który wykorzystał też utwory południowoafrykańskiego kompozytora Lebo M. To Lebo wniósł to niesamowite churalne brzmienie. Słuchałam tej muzyki i myślałam, jeśli to może stać się bazą, nie tylko piosenki Eltona Johna, ale ten południowoafrykański poruszający chór, to mamy spektakl. Tym się różnimy od filmu. Then I think we have a show. That's different than the movie. Julie Taymor, która teatru uczyła się nie tylko w Boston Children's Theater, gdzie występowała od dziecka, ale i w szkole pantomimy Jacques'a Lecoq w Paryżu, a potem przez 4 lata, zgłębiając tajniki rytuałów teatralnych w Indonezji, stworzyła cały zestaw masek i lalek do spektaklu. To dzięki nim na scenie można zobaczyć królestwo zwierząt w pełnej krasie. Postanowiła też co nieco zmienić. Zamiast filmowego mistrza ceremonii pawiana Rafiki, mamy mistrzynię Rafiki, szamankę. In a lot of these fairy tales and Disney tales and... W wielu baśniach, także tych Disneya, w historiach, które przecież często opowiadają o dorastaniu, kobiety to albo niewinne księżniczki, albo czarownice, albo złe macochy. A ja potrzebowałam życzliwej, mądrej, dowcipnej opiekunki narratorki. Zadzwoniłam do mojej południowoafrykańskiej przyjaciółki, wokalistki, z którą wcześniej pracowałam, i zapytałam o kobiety szamanki. A ona odpowiedziała: Julie, to właśnie kobiety zawsze mają na wszystko lekarstwo. Król Lew został w 1998 roku obsypany nagrodami Tony. Dwie statuetki trafiły do Julie Taymor za kostiumy i maski i, tu historyczna pierwsza dla kobiety, za reżyserię. Julie Taymor. Nawet jeśli nie widzieli Państwo Króla Lwa na scenie, znają ją Państwo z kina. Do jej filmowych osiągnięć należy m.in. Tytus na podstawie szekspirowskiego Tytusa Andronikusa i Frida, biografia meksykańskiej malarki Fridy Kahlo. Julie Taymor wróciła też na Broadway, żeby przygotować zapierającą dech sceniczną wersję Spidermana, który, no cóż, pewnie pojawi się w kolejnych odsłonach cyklu ABC Popkultury. Fragment tego spektaklu Król Lew w reżyserii Julie Taymor mogą Państwo zobaczyć na facebookowym obliczu ABC Popkultury Katarzyny Borowickiej. Powiem krótko, warto. Za 5 minut serwis informacyjny Trójki, a po 10 przypominam, w do południa czary, szamani, goście i duchy. Goście z tego świata jak najbardziej namacalni i fizyczni. To po 10 zapraszamy.

wciąż będzie musiał kontynuować w spadku po Donaldzie Tusku. To będzie także expose, które będzie dotykało spraw rodziny i te projekty pani premier zrealizuje. To jest pewniak. Natomiast co do tego, że zajmie się innymi problemami związanymi z rodziną, ten rząd rozpocznie następne projekty. To nie będą projekty na rok, tylko to będą projekty na 5 lat. Mówił Urszula Augustyn z PO, ale Jarosław Gowin, szef Polski Razem, podobnie jak i reszta opozycji, podkreśla, że na rozdawanie kosztownych prezentów nie ma teraz pieniędzy w państwowej kasie. Ja nie podniosę ręki za rozdawnictwem. Ja oczekuję od pani premier twardych deklaracji dotyczących reformowania gospodarki, obniżania podatków, upraszczania prawa gospodarczego. No teraz mamy dane z Niemiec, że tam najwięcej małych firm jest zakładanych przez polskich emigrantów. Dlaczego oni nie zakładają firm w Polsce? Pora najwyższa, żeby rząd zabrał się za te zadania. Jeżeli pani premier przedstawiłaby tutaj wiarygodne propozycje, to Polska Razem gotowa jest je poprzeć. Po expose Ewy Kopacz i krótkiej przerwie odbędzie się kilkugodzinna debata klubów parlamentarnych, a wieczorem głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Taki przynajmniej jest plan posiedzenia Sejmu. To Sejm Łukasz Walewski, a przed Sejmem są górnicy. Przyjechali do Warszawy na manifestacje i także oczekują na expose. Przywiejski jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry Mariuszu. Na jakie słowa i deklaracje z sejmowej mównicy liczą górnicy? Czego oczekują od nowej premier? Górnicy liczą na wiele, mówią i o zablokowaniu importu rosyjskiego węgla i o utrzymaniu miejsc pracy w zagrożonych likwidacją kopalniach. Tu przed Sejmem jest już ponad 1000 związkowców z różnych central, ale wszyscy podkreślają, że dziś nie przyjechali, żeby robić w Warszawie zadymę, ale żeby dać szansę nowej premier na rozmowę. Ta nasza obecność tutaj to jest zaproszenie dla pani premier do rozmów. Sytuacja na kopalni Kazimierz Jul już pokazała, że w drodze dialogu jesteśmy w stanie rozwiązać nawet najcięższe problemy. I musi być jasna deklaracja. I tej deklaracji oczekujemy, że nie będzie likwidacji polskich kopalń i nie będzie niszczenia miejsc pracy w górnictwie. Pani premier będzie mówiła to, co chcemy usłyszeć. Mówił Bogusław Ziętek ze Związku Sierpień 80. Nawet ten najbardziej chyba radykalny związek mówi, że dziś nie będzie palił opon, a w spokoju wysłucha expose premier Kopacz. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za te relacje i jeszcze komentarze publicystów. Ci górnicy to jest bardzo dobry akcent dla Ewy Kopacz, ponieważ w momencie, kiedy ona zacznie swoje expose, ta demonstracja górników będzie pokazywała, że jednak premierem się jest na poważnie i trzeba rozwiązywać faktyczne problemy. Mówił w Trójce Paweł Wroński z Gazety Wyborczej. Zdaniem Marcina Dzierżanowskiego z Wprost Ewa Kopacz chce wykorzystać jeszcze jeden swój atut. Chyba chce wykorzystać ten atut, że jest kobietą, zwłaszcza w kontaktach z opozycją. Słyszeliśmy dzisiaj, że Jarosław Kaczyński nie będzie prawdopodobnie komentował tego expose, tylko ma wystawić tu cytat jakąś kobietę. A do expose premier Kopacz wrócimy w serwisie Trójki o 11. Będzie nas coraz mniej i będziemy coraz starsi. W 2050 roku Polaków będzie o 4,5 miliona mniej niż obecnie. Tak prognozuje GUS. Liczba ludności w Polsce będzie systematycznie maleć. W roku 2050 będzie nas niecałe 34 miliony. Z czego około 10 milionów to będą seniorzy na emeryturze, mówił w Polskim Radiu prezes GUS-u Janusz Witkowski. A zatem jeśli mówimy o tym procesie starzenia się, to dwa czynniki tutaj wpływają. Po pierwsze, zwiększająca się liczba ludności w wieku starszym, co jest efektem także wydłużania się trwania życia, a z drugiej strony ogólnej liczby ludności, na którą w Polsce przede wszystkim ma wpływ liczba urodzeń. Liczba urodzeń jest decydującym czynnikiem, który wpływa na przyrost naturalny. Według prognoz GUS-u za 36 lat Polacy będą mieli więcej dzieci niż obecnie. Nie spowoduje to jednak prostej zastępowalności pokoleń. 3,5 tysiąca zielonych kart czeka na Polaków, którzy zdecydują się wziąć udział w loterii wizowej. Dzięki niej można legalnie mieszkać i pracować w Stanach Zjednoczonych. Dziś na stronie amerykańskiego Departamentu Stanu ruszają internetowe zapisy. Zgłoszenie możemy wysłać tylko przez internet. Należy udać się na stronę amerykańskiego Departamentu Stanu i wypełnić specjalną aplikację. Trzeba w niej umieścić nasze zdjęcie w wersji elektronicznej. Rejestracja potrwa do 3 listopada. W przyszłym roku wśród wszystkich, którzy poprawnie wypełnią wnioski, rozlosowanych zostanie 55 tysięcy zielonych kart. Trzeba jednak spełniać wymogi, o których informuje adwokat imigracyjny z Chicago Agnieszka Dębicka. Dana osoba musi mieć średnie wykształcenie. Drugą opcją jest 2 lata doświadczenia w zawodzie. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Najwięcej słońca na zachodzie, ale wszędzie może też padać deszcz. Na południu także burze połączone z intensywnymi opadami i silnym wiatrem. Od 13 stopni na Podlasiu do 17 w centrum i 19 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.